بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت حديث متفق عليه از ابی هریره رضی الله عنه روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند اذا قلت لصاحبك يوم الجمعه هر وقتا گفتی برای رفیقت در روز جمعه در مسجد نشسته باشی که امام خطبه میکند تو برای رفیقت بگوی انصت خاموش بشو سکوت کن و الامام یخطب که امام صحبت میکرد و امام امر معروف و نهی منکر میکرد تو رفیقت را بگوی که خاموش بشو فقد لغوت در حقیقت سخن بیهوده گفتی تو در حقیقت تو یک سخن ناجای را استفاده بردی پس در حالتی پند و نصیحت امام در حالت خطبه خوانی امام سکوت باشد و حرف نزنید که سخن بیهوده حساب می شود این حدیث متفق علیه است.